Elhamdülillâhellezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed. Allahümme sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zhunûbnâ Muhammed. Allahümme sallâ aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Bu mübarek Cuma gecesinde Allah-u Teala bizi akşamla yatsı arasında bu mescitte ibadet edilen, namaz kılınan bir mekanda irtikaf yapmaya muvaffak eyledi. Hayırlı ilimler, faydalı ilimler öğrenip amel etmeye de muvaffak eylesin. Amin. Şimdi vakitler kısa. Hava sıcak, işte yazdır, güzdür derken kısa da olsa, yani yatsı ezanına kadar da olsa burayı bırakmayalım. İnşallah sohbetleri bırakmayalım. Allah'a güvendik. Celle Celaluhu. Biz adresimizde devam edelim inşallah. Bizim derdimiz ilimdir, ameldir, ihlastır, ibadettir, insanlara hizmet etmektir. Bizim siyasetle işimiz yok, riyasetle işimiz yok. Cemaatlenme, teşkilatlanma, devlete adam sokma, kadro ayarlama falan, böyle bir derdimiz yok. Biz bu milleti İslam'a davetle memuruz. Namazla, oruçla, hacla, zekatla, işte haramları terk ettirmekle, bunlar için nasihat etmekle mükellefiz. Vazifemizin dışına çıkarsak, Allah Teala bize yardım etmez. Bugüne kadar vazifemizin dışına çıkmadığımız için Allah Teala yardım etti. Görmüyor musunuz? FETÖ'nün gücünü görüyorsunuz. Devlet kurtaramıyor başını. Yani Mevla yardım etmese bunlar bizi lime lime ederlerdi. Her şey ellerinde, her şey. Mevla işte şeytana imkanlar verdiği gibi imkanlar vermiş. Ya bunlar da bu imkanları kötüye kullanmış. Niyetleri kötü, akıbetleri kötü. Allah akıbetlerini tam manasıyla bittiklerini bize göstersin. Amin. Biz iyi niyet üzere vazifelerimizi yaparsak, Efendi Hazretlerinden biz öyle öğrendik. Yok oraya işte şu köyde şu adamımız var, şu kentte bu adamımız var, şu dairede bu adamımız var. Hiç böyle bir şey biz bilmeyiz. Efendi Hazretleri hiç böyle bir şey bilmez. Camide vazifesini yaptı. Gelenler zikir öğrendi, ilim öğrendi, dua öğrendi, gittiler. Mevla herkesin nerede ne iş yaptığını biliyor. Onun için bu işte yani benim kadrom, benim talebem, benim adamım, bunlar iyi şeyler değil. Ben lafı zaten sıkıntı. Bütün mülk Allah'a ait Celle Celaluhu. Sen bir şey sohbet ettin, okuttun. O insanlar hidayet buldular. Sevabı sana da yazılır. Ama bunları tanımak, etmek, bilmek, nerede ne iş yapıyorlar falan, bu bizim işimiz değil. Bize ne? Biz adamın işini sorsak fuzuli bir laf. Yani boşuna konuşmanın ne gereği var? İşte nasılsın, neredensin, şu musun, bu musun, evli misin, kaç çocuğun var? Teferruat yani. Şimdi biz zikirle uğraşacağız, ömürler kısa, ahirete gidiyoruz, ölecek bize ne sorulacak? Biz bunlarla uğraşalım ya. Biz zaten bunlarla uğraştık bu zamana kadar da. Allah bundan sonra da bu vazifeden ayırmasın. Amin. Amin. Başka işlere karıştırmasın, bulaştırmasın. Peki. Efendim, işte şeyde de, Habertürk'te de bazı şeyleri açıkladım, sarahaten beyan et. Burada bunların vakti mütehammil değildi. Şimdi İmam Gazali Hazretleri'nin nasihatlerinden, dersimizden kısaca okuyalım. Evvelinde efendim Şehit Bayram hocamızın sene-i devriyesi oluyor. Herhalde 10 sene oldu değil mi? Bu 13'ün hatim başlandı. Efendim hatimler, dualar başlandı. Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ve diğer şehitlerimiz için, tabi Hızır Ali Efendi başta, başımızın tacı, hocam benim. onların ruhuna hediye edilmek üzere. Duaları 4 Eylül'de yapılacak inşallah. Onun için bizim Ahmet Yesevi'den açıklama yaparlarsa belki dua nerede yapılacak, hangi gün, hangi tarih, ben şimdi onu bilmiyorum. Ama hatimler toplanıyor, okumaya Allah muvaffak eylesin. Amin. Bunu duyuralım. Ondan sonra şu son dakika sıkıntı olmaması için şehitler nerede isimleri? Şehitleri okuyalım. Efendim yine dolu şehidimiz var. Allah Teala ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Evet, 10 tane polisten, 3 tane askerden olmak üzere. İşte biliyorsunuz nöbet devri teslim yani. FETÖ bitmedi de. FETÖ bunları bütün yolları açmışlar. IŞİD'e geçirmişler. Oradaki albaylar hep ondan sonra gözden görmemişler. Kamyonlarla, şeylerle, malzemeler geçiyor. Ondan sonra yol vermişler. Araştırmayalım demişler. Ondan sonra içinde bomba olduğu bilinen eve askeri zorla sokuyorlar. Girin, girin, girin. Komutan zorla sokuyor. Ha burada nasıl komutan bu milleti vur diyor ya. İşte burada millete vur diyen komutan orada askeri öldürüyor işte. Askere diyor biliyorsun direğin içinde bomba gizlenmiş sokuyor oraya. Ya Rab belalarını ver ya Rab. Amin. Ya Rab bunları paramparça eyle. Amin. Allah'ım zerrelerini kıpırdatma ya Rab. Amin. Amin Allah'ım. Ne belaymışlar ya. Dünyada misli görülmemiş bir bela. Şimdi Muhsin abinin cinayetinin arkasından bunlar çıkıyor. Her cinayetin arkasından bunlar çıkıyor. Böyle bir şey olur mu ya? FETÖ'nün konuşmaları şimdi bugün haberlerde yayınlanıyor. İşte irtidat edersen, işte dönersen falan. Yok efendim, şöyle perşembe binersin, cuma bulunursun. Şöyle yakalanırsın, böyle ölürsün. Allah Allah. Muhsin abi daha o zaman konuşma yapıyor. Devlet içinde çete olur mu ya? Bizim paramızdan kalem alacaksın, kağıt alacaksın. Milletin aleyhine çalışacaksın diye konuşması var. O zamandan tabii Muhsin abi uyanık adam, akıllı adam. Efendi Hazretleri'nin sevdiği adam. Ve beni Muhsin hiç üzmedi. Diğer siyasetçilerin hiçbiri hakkında bu söz yok. Sadece Muhsin abi hakkında buyurdu. Muhsin beni hiç üzmedi. Hep lafımı dinledi. Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin. O da büyük bir şehit. Yani görüyorsunuz dolapları şeyleri. Adamlar helikopterleri düşürüyorlar. İstediğimi bulduruyorlar, istemediğimi buldurmuyorlar. Mevla sebepler aleminde böyle şeyler yaratır Mevla. Yani imtihan. Allah kazanmayı nasip eylesin. Bela çok, azim ve büyük. Ama şimdi bak PKK, bunlar hep FETÖ'nün destekleri. O Ekrem Tumanlı girdi ya arka kapıdan Diyarbakır Belediyesi'ne. Orada ne vermeye gitmiş? Meğer bütün demiş ki şu kadar askeriyede, şu kadar emniyette, Doğu ve Güneydoğu'da şu kadar adamımız var. Listesi de budur. Bunlardan yararlanabilirsiniz. HDP'nin belediyesine gitti ya Ekrem Tumanlı. Oradaki hangi emniyet müdürü, hangi albay, hangi yarbay, nerede adamımız var? Liste bu. Devletin aleyhine bunlar size yardım edecek. Ya bunlara her dakika neler çıkıyor neler. Akla sıra gelmeyenler. Yani zaten dedik ya dinine hainlik eden, devletine hainlik etmez mi? Muhammedur Resulullah tevhidden çıkaran, kelime-i tevhidi bölen, vatanı bölmez mi? Biz bunların derdini, din derdini senelerce anlattık. Din deyince kimse bir şey dinlemedi. Bize ne dinden dediler. Sonra dünya da gidiyordu az daha. Din de gidiyordu az daha. Yine Allah dine acıdı. Yine Allah dindarlara acıdı. Yine Allah bu Ehl-i Sünnet Müslümanlara acıdı da bunların işgalinden bu vatanı muhafaza etti. Kesinlikle Ehl-i Sünnet Müslümanların hatırına bu vatan yeniden bağışlanmıştır. Hatırlamıyor musunuz benim evvelki sohbetlerimde, dualarımda, çıkarında bakın. Söz veriyoruz Allah'ım dedim. Sen bu terörü durdur, bu olayları bitir. Biz İslam'a hizmet edeceğiz, Ehl-i Sünnet'e hizmet edeceğiz. Bu vatanı bize bağışla, söz veriyoruz Allah'ım dedik. Allah Teala dualara bakar arkadaşlar. Dualara bakar. Allah Teala Amerika'ya, Rusya'ya bakmaz, Çin'e, İran'a bakmaz. Allah Teala Ehl-i Sünnet Müslüman'ın duasına bakar. Biz burada 3 kişi, 5 kişi garibanız ama bizim duamız arşa çıkar. Çünkü biz Allah için konuşuyoruz. Menfaatımız kesildiğinden değil. İşimiz bu işten atıldığımız için değil. Şimdi her dakika birileri çıkıyor, FETÖ'nün sırları. Hepsine de soruyorlar, siz mi ayrıldınız? Yok, aforoz edildim. Hepsi aforoz edilmiş ya. Yani hepsi ihraç edilmiş. Biri demiyor ki, Burada Muhammedur Resulullah'sız bir din çıkıyor. İbrahim'i dinler safsatası nedir? Dinler arası diyalog şirktir. Ben bunu gördüm, ayrıldım diyen bir kişi var mı? Hepsi ne diyor? İhraç edildim diyor. İşte ihraç malları da bize yarıyor işte. Bizim medyada bütün ihraç malları, ne kadar ihraç malı varsa her dakika bir kanaldalar. Allah bunların da şerlerinden muhafaza eylesin. Kimin ne niyette olduğu belli değil. Çünkü adam diyor ki adama, beni bana söv diyor. Adam ifadede ne yapıyor? Ana avrat FETÖ'ye sövebiliyor. Çünkü diyor sen bana söv ki senin o, benden olmadığını anlasınlar. Şimdi çıkanlar da acaba ne kadar müsaadeli, ne kadarını söylüyorlar? He? Değil mi? Masonlar aynı iş işte. Yahudilik masonluk kitabını yazanlar ne yaptılar? Ecevit'i koydular, Demirel'i koymadılar. Ya dedik bu ne iş? E dediler sağdan da bir cephe açmayalım. Yani ne kadar izin verilirse o kadar açıyor. Millet de ooo Yahudiliğin masonluğu deşifre ettiler, ne büyük adamlar, ne hizmet ettiler. Lan ne hizmet ettiler? Masonlar onu kendi çıkarttırıyor. Milleti yönlendirmek için kendileri hakkında. Hiç mi kafanız çalışmıyor ya sizin? Sizin çalışıyor sizin. Sizin benden de çok çalışıyor da. Zaten benden çok çalıştığı için buraya dinlemeye geliyorsunuz. Tabii, benim o kadar çalışmıyor. Kaç kere kazık yedik baksana. Yani, Müslüman da işte aldatmaz, efendim aldanır, öldürmez, öldürülür, işte değil mi? İftira atmaz, iftiraya uğrar, böyle hadislerle amel ettik. Ama elhamdülillah, biz ayetle, hadisle, doğrulukla hareket ettiğimizden hiç zarar görmedik. Bundan sonra görmeyiz. En necatü fi sıdkı, sadaka Resulullah. Kurtuluş, doğruluktadır. Dürüst olanlara Allah dünya ahirette zarar zeval vermeyecek. Uğratmayacak inşallah. Şimdi Adnan Paşa da danışman oldu elhamdülillah. O adam bakıyorsun şimdi nereden ses geliyor? Hemen HDP'den ya bunlar işte terörü bitirmek için şey teşkilat, onlar terör demiyor da teşkilat kuran adam şudur budur, bu adamın ne işi var danışman olma? Sana mı soracak? İyi gelsin HDP'ye sorsun, danışman kimi yapayım? Teröristlere mi soracak? Vatan evlatlarına soracak. Doğru dürüst insanlara, vatanla hainlik etmeyenleri, efendim ben hep ne diyordum? Müsteşarlarını emin eyle ya Rabbi diyorum. Amin. Müsteşar mütemen olur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Güvenilir insanlar nasip eyle diyorum. Allah Adnan Paşa'mızı da bu yeni hizmetinde muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bu cuma gecesi hürmetine bütün ya Rabbi ne, bu terör nasıl biter? Bu PKK, PYD, işte IŞİD nasıl biter bu belalar? Ona ilham eyle ya Rabbi. Amin. Ona sen öğret ya Rabbi, becerttir ya Rabbi. Amin. İmkanlarını ver ya Rabbi. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bizim ne işimiz var? Allah Teala sebeplerini yaratır. Tecrübeli insanlar var. Ehliyet ve liyakat, tecrübe. Öyle mi? Dürüstlük. Biz bunu söyledik. Adamlar görmüyor musun? Arka kapıdan giriyorlar. Nereden çıktıkları belli değil. Altlardan dehlizler yapmışlar. Yüzleri belli değil. Adamların hiçbir niyetleri belli değil. Her dinleri takıye, amentü dediğine inanılmaz. Yani böyle adamlarla bu devlet iyi batmamış. Tam batmak üzereyken Allah Teala bağışladı bize. Ama hatırlayın o dualarımı, hatırlayın. Bize bağışla bu vatanı tekrar ya Rabbi. Biz hizmet edeceğiz dedik, söz verdik Allah'a değil mi? Tamam, başkalarının da duaları olabilir. Ama biz de cemaatle yaptık. Cemaatle dua reddi olmaz ki. Ben demiyorum benim duam reddolmaz. Ama cemaatle yapılan dua reddolmaz. Sahih hadis var. Bu cemaat içinde ne insanlar var? Allah'ın adamları var. En zararlı, yani en bozuğu benim. Ama Allah bende onlara bağışlar. Bizi birbirine bağışlar. Cemaatin bereketi budur. Ben niye cemaatsiz duramıyorum? Ne olursa olsun. Efendim biz cemaatten ayrılmayalım. Cemaatle kılalım, cemaatle buluşalım, cemaatle dua yapalım. Çünkü yedullah alel cemaat. Allah'ın rahmeti, bereketi cemaatin üzerine yağar. Sakın FETÖ'ye cemaat demeyin, iftira atmış olursun. Nedir onlar? Dı cemaat. Neymiş? Dı cemaat. Dı'yı biliyorsunuz da. İngiliz takısı. İngiliz takıları dı. Dı cemaat. Sakın böyle cami cemaatiyle, Müslümanlarla, ehl-i sünnet insanlarla hiçbir alakaları yok. Allah Teala bu işi bir an evvel temizleyip, efendim, namazda, ibadette Allah için buluşan cemaatlere bunların zararı dokunmasından muhafaza eylesin. Amin. Amin. İşte şimdi Durmuş Polat, Elvan Özbay, Hacı Ahmet Öztürk, Nazif Kaplan, Salih Zengin, Serhat Öztürk, Siraç, Balpetek, Yakup Kılıç, Yusuf Kenan Mutlu, Ahmet Gülbahar, 5 yaşında oğlu Hüseyin, Utku Gülbahar, Subay Ali Rıza Yücelat, Subay Yavuz Şahin, Ersinan Göktaş olmak üzere 13 tane. Bugün yine 5 bir yerdeydi falan. Bunlar var herhalde bu listede. Ben tabii tam takip edemiyorum. Bugün yine kaç yerde oldu? Dün bugün. Sırf 8 tane oldu zaten. Ya Rabbi kabirlerini nur eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. Rahmetinle muamele eyle. Amin. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret Amin. Eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Amin. Allah'ım bu oyunları iptal eyle. Amin. Allah'ım PKK'nın, PYD'nin, bütün Ya Rabbi'nin uzantılarının mecliste nerede varsa hepsinin maddi, Ya Rabbi manevi her sahada imkanlarını iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Hilelerini başlarına mahkûs eyle Ya Rabbi. Amin. Bütün oyunlarını boz Ya Rabbi. Amin. Bu FETÖ'nün yıkılmasıyla bunların kriptolarını deşifre etmek suretiyle bunların destekçilerini kahru mahvu perişan et. Bunları da ondan sonra tamamen etkisiz hale getir Ya Rabbi. Amin. Ve bunları seven, sempatizan ne kadar varsa onları da helak eyle. Amin. Sebepler yaratırsın. Bir sebepli helak eyle Ya Rabbi. Amin. Bu vatanı bunlardan halas eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar nurlarıyla kabirlerini pür nur eyle Ya Rabbi. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şakir hocamızın ablası Yurdagül Öztürk. Şakir hoca bana çok emeği var çocukluğumdan beri. Yedirmişler, içirmişler, müzakere etmişler. Allah ona da hayırlı uzun ömür, selamet versin. Emri bil marufta dolaşır. Efendi Hazretleri'nin en eski adamlarından. Onun ablası da vefat etti. Ya Rab kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. İbadet ehli, zikir ehli insanlar Efendi Hazretleri'nin bildirdiği usul üzere yaşamışlar. Vefat etmişler bu yolda tabii ki. Kıymetli insanlar bunlar. Ya Rab arkalarından yerlerini dolduracaklar. Halk eyle Ya Rab. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi Yurdagül ablamızın ruhuna vasıl eyle. Kabrini nur eyle. Tarikat derslerini, zikirlerinin nuruyla pür nur eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Bir de ağır hasta var. Artık koma, yani yoğun bakımdan sırtları mırtları hep dökülüyor. Yara olmaya başladı. Efendim Abdullah Arabul kardeşimiz. Kurban oldum sana Allah'ım. Ölüleri diriltmeye kadirsin. Ölüleri dirilten Allah. Hastaya mı şifa veremez? Senin şifana talip olduk ya Rabbi. Sen fazl-ı keremin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Bu Abdullah Arabul kardeşimize acil şifa ihsan eyle. Taze hayat bahşeyle. Amin. Geri döndür ya Rabbi. Ailesine iade eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, dualar yapmadan olmuyor, hediyeler yapmadan olmuyor. İnsanlar, yani yakınlar işte hizmet etmişler, onların hatırları var. Bizim derdimiz ne değil? Bizim derdimiz adam itibarlı mı, zengin mi, ağa mı, paşa mı? Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz de cemaatten mi, sohbet ehlinden mi, ihvandan mı? Ha bizim cemaatler nasıl cemaatler? En iyi cemaat, cami cemaat. Öyle mi? Bizim cemaatimiz nasıl bir cemaat? Cami cemaati. Devamlı camilerde bulunan, 5 vakit namazda cemaate giden, El Fatiha dediğim mi dağılan, öyle mi? Öyle olsun da. Mübarek adam Fatiha deyince daha ne dağılmıyorsun? Kapatacaklar orayı. Dağılmasan sıkıntı. Evet efendim. Şimdi Eyyüel Veled Risalemizin dersinde buyurur ki İmam Gazali Hüccetül İslam radıyallahu teala. İki dua söyleyeceğim, unutturmayın sonunda. Biri kendimizden belalan defi için, biri de acil bu FETÖ'nün tam temizlenmesi ve PKK'nın temizlenmesi niyetiyle 100 kere okunacak. Sabah namazından sonra, yarın cuma sabahıdır, okuyabilene ne mutlu. İki şeyi anlatacağım. Unutturmayın yani onu. O iki dua lazım, hepimize lazım. Bu işler dualarla çözülüyor Allah'ın izniyle. Ben görüyorum çözüldüğünü. Siz de duaya devam edeceksiniz. Birbirine yardım edelim. Ve seelteni anil ihlas. Sen bana ne sordun? İhlastan sordun. Yani ihlas nedir? Diye sordun. Buyuruyor ki, ihlası sana ben tarif edeyim ki, ihlasın da tarif edilmesi zor bir şeydir ha. Birkaç cilt kitap yazsam tarifi çıkmaz. Ama İmam Gazali olursa bir satırda tarif edebilir. Çünkü İslam'ın delili ya. Hüve ne bu? İhlas nedir? Entekûne olmasıdır amalukum. Amaluke de olabilir tabii. Senin amellerin, sizin amelleriniz küllüa, hepsi olacak. Kim için? Lillahi Teala. Allah Teala için olacak. Şimdi Allah Teala için olacak. Herkes burada tabii zaten niyet ettim ya Rabbi senin rızan şerifin için. İşte zekat veriyor, niyet ettim ya Rabbi senin rızan için. Hacca gidiyor, işte neveytül umrate lillahi teala, neveytül hacce, inni uridül umrate, işte neyse ihrama girerken umrek niyet ediyorum. Lillahi teala, Allah için, değil mi? Her niyetimizde zaten ilmihallerde bize Allah için deniliyor, değil mi? Lillahi teala, lillahi teala. Ve Arapçasında da var, Türkçe niyetinde de var. Ama bunun devamı burayı çözüyor. Bütün amelleriniz Allah için olacak. E tamam olsun. E zaten biz Allah için kılıyoruz. Peki Allah için olup olmadığının alameti nedir? Belirtisi nedir? وَلَا يَرْتَاحَ قَلْبُكَ وَلَا يَرْتَاحَ Rahatlanmayacak, ferahlanmayacak, sevinmeyecek. Şimdi burası herkesi işte ölçüye tartıya vuran bir nokta. Bakalım ne tarafta çıkacağız? Yani ihlas tarafında mı, iflas tarafında mı? Tartı iki taraflı. İhlas yoksa iflas kaçınılmaz. Allah için olmayan amel merdüttür. Asla Allah kabul etmez. Şimdi kalbin rahatlamayacak. Neyle? Bi mehamidin nas. İnsanların övgüleriyle. Sevinmeyecek. Burası sıkıntı bize. Şimdi mesela sen namaz kıldığın veya oruç tuttuğun veya hacca gittiğin, umreye gittiğin, zekat verdiğin, sadaka verdiğin, vaaz ettiğin, hocalık yaptığın, ders okuttuğun veya neyse işte. Herhangi bir hayırlı amel yaptığın zaman, yani Allah için yapılan bir şey, bir amel, herhangi bir iş ki Allah için yapılıyor, ibadet şeyine giriyor, tasnifine giriyor. Bu amelden dolayı seni millet methediyor. Anladın mı? İşte ne güzel kılıyor, işte maşallah ne kadar cömert, işte ne mübarek tevazulu adam, ne ahlaklı insan, yok işte anasına babasına ne kadar yardım ediyor veya derneğe, vakfa, hizmetlere ne kadar yardım ediyor falan falan. Şimdi sen buradan seviniyor musun, sevinmiyor musun? Şimdi ben sevinmiyorum, fark etmez, teşekkür beklemiyoruz, Allah kabul etsin falan diyorsun. Ama bu demekle alakalı değil, kalbin. Kalbini kimse bilmiyor ki, dilinden konuştuğunu duyuyorum. Kalbini sen biliyorsun. Şimdi sen istefti kalbe, kalbine danış bakalım. Ve ineftâkel müftün, bütün müftüler fetva verse de hele bir de kalbine sor diyor Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Peki kalbine sorduğun zaman kalbin sana ne diyor? Yani insanların seni methetmesi seni sevindiriyor mu? Beni sevindiriyor mesela. Sıkıntı. Sıkıntı, ben doğru konuşuyorum. Bu sıkıntıyı çözmeden benim durumum iyi değil. Ölmeden Allah Celle Celaluhu tam bir ihlas bana nasip eylesin. Amin. Şu anda hemen nasip eylesin. Amin. Amin. Ama bu hal üzere ölmek istemiyorum. Çünkü ben, millet beni methetse falan biraz seviniyorum yani ben şimdi bunu. Yalan mı söyleyeyim size daha? Ben yalan konuşmak elimde olarak bir haram nasıl işleyeyim şimdi? Yalan konuşamam. Siz de kendi durumunuzu kıyas yapın. Seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz? Şimdi buradan da ötesi var. Yani sade ben sevmiyorum, fark etmiyor falan filan. Ve la tesa üzülmeyecek bir mezammihim. Onların kınamalarından, zemlerinden, tenkitlerinden ne yapmayacak? Üzülmeyecek. Çünkü Mevlana buyuruyor. Estaizu billahi ke la tesu ala ma fatakum ve la tefrahu bima atakum. Ben kaderi niye yazdım? Her şeyi ezelde yazdığımı sen niye bildirdin? Alın yazısı yok diyen İslamoğlu. Kader yok diyen ilahiyatçılar. Çokların, ilahiyatçıların çoğu kaderi alın yazısını reddeder. Çoğu. E Mevlana Ebu Resulü'ne ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabim min kablen nevraha. Başınıza ne bela geldiyse, canınıza, malınıza, oğlunuza, kızınıza veyahut toprağınıza, mahsulünüze, yani tarlacıysan, ekinciysen veyahut dükkan sahibiysen, işte neyse, malına, mülküne. Hangi bela geldi? Yangın, yel, sel, yıldırım vesaire. Darbe, ihtilal, onlar da mesela ekonomiyi bozsa bütün milleti mahvederler. Bir bela geldiyse mutlaka biz o belayı daha yaratmadan önce o bir kitapta yazılmıştır. Fi kitap diyor daha yaz, kitapta yazılmıştır. Daha yaratılmadan yazmış. Sen yaratılmadan yazmış. Yani senin canın bile daha yaratılmadan 20 yaşında apandisin patlayacak, 40 yaşında pankreasın bitecek, şeker hastası olacağım vesaire vesaire. Sen yaratılmadan, biz canlarınızı, arazilerinizi yaratmadan yazmışık diyor. Ve bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Nasıl alın yazısı yok? Başına gelen her şey kitaptadır. Peki niye yazdığımızı bize bildiriyor? Yani yazdığı yazdı tamam. Peki Kur'an'da bize niye yazdığını bildiriyor? Likey la tesev, üzülmeyin diye. Alâ mâ fâtekum, sizden kaçana, kaçırdığınıza üzülmeyin. Yani ne oldu? Arabam gitti. Üzülme, niye? Zaten durmayacaktı ki, bu yazılmıştı. Yani sen ne diyorsun? Yok, bisikleti şuraya bağlasaydım, hırsız çalamayacaktı. Köpek bağırsaydı, ben uyanacaktım. Ondan sonra horozu kesmeye kalkıyorsun, köpeği kesmeye kalkıyorsun. Yani sen nereye bağlıyorsun işi? Sebeplere takılı olduğun için bir yere bağlıyorsun. Bu olmasa bu olmazdı diye münafık lafları konuşuyorsun. Kaçandan üzülmeyin diyor. Niye? Zaten durmayacaktı ki elinde. Yazısı böyleydi. Arazi gidecekti. Araba gidecekti. Hanım öldüyse gidecekti. Ya sen öldüysen kocası, hanım üzülecek. Üzülmek başka bir şey. Ama üzülmemek elde değil, meselesi başka. Allah'ın kaza ve kaderine itiraz edilmeyecek. Ve burada aşırı üzülmeyecek. Çünkü üzüntü, üzüntü, üzüntü insan ne yapar? Elinden gidene üzüntü, gidenden daha beter başına getirir. Üzüntü gideni geri getirmez. Bir de ne yapar? Olanı da götürür. Çünkü hindi gibi düşünürsen, ondan sonra bir de baktın kanser olmuşsun. Bir şeye fazla takıp da aşırı üzülmenin İslam'da yeri var mı? Yas tutmanın bile kaç gün günü? 3 gün. 3 günden sonra yas tutmak helal değildir buyuruyor hadis-i şerifte. İsterse dünyanın en büyük insanı ölsün. Yas tutturmuyor, 3 gün. Hatta başsağlığı, taziye, maziye, bütün bunlarda 3 gün. Niye 3 gün? 4. gün gidip bu konuları, 2 ay sonra adamı arıyorsun, başın sağ olsun. Adamı zaten yeni toparladı daha, ne geri döndürüyorsun herifi? Her şey bidat. Sünnete uyan yok. 3 günü geçti mi, ne yapmıyorsun? Bir daha başsağlığı dileyip hatırlatmıyorsun. Hasta, camiye çıkmadı. Hemen ne yapmıyorsun? Gitmiyorsun. Adam belki 3 günde toparlayacak, gelecek. Belki istemiyor. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Hemen damlıyorsun. Vah vah vah vah vah. Ay, yüzünde çok solmuş. Senin kanın da çekilmiş. Sen ne kadar zayıfladın ya? Adam ayaklanacakken ölecek ya. Bu işler, işte senin yaptıkların sünnete muhalif. Bak sünnet usul koymuş. Yani aşırı üzüntüye sebebiyet vermemek için 3 gün çıkmazsa gidersin. Cenazesinde 3 gün taziye içinde 3 gün yaparsın. İleri geçirmezsin, adamı bir daha üzmezsin falan falan. Ben size niye bunları yazdığımı bildiriyorum. Kaçana çok üzülmeyin. Aşırı üzüntü tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğluna üzüldü, İbrahim oğlu vefat etti, ağladı. Diğer kızları hep hayatında vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülmüyor. Ama Allah'ın razı olmadığı bir şey konuşmayız buyurdu. Ve aşırı üzüntü olur mu? İşimiz var, ibadetimiz var, dünya devam ediyor. Aşırı üzülmeyin. Ve la tefrahu bima ataakum. Verdiğine de aşırı sevinmeyin. Yani Hamd etmek için sevinirsin, elhamdülillah dersin, dua etmiştim, Allah kabul etti, bana salih bir eş verdi veya çocuğum olmuyordu. Rabbi evlim ledunke zürriyeten tayyibe, temiz mübarek bir zürriyet istiyordum, Allah bana bir çocuk verdi. Bu sevinirsin. Ama şımarmazsın. Yani üzüntü ümit kesmeye götürmemeli. Sevinç şımarmaya götürmemeli. Ben hak ettim, ben ettim, şunu buldum, şuradan yaptım. Hemen yine sebeplere takılarak, ben şu ilacı almasaydım, ben şu tedaviyi görmeseydim, laflarını başlatma. Bunlar ihlasa, tevekküle münafi, zıt şeyler. Sen bana ihlası soruyorsun, evladım diyor. Bütün amellerin Allah için olacak. Millet methetmiş, sevinmeyeceksin, ya şımarmayacaksın. Sevinebilirsin o insan, insanların övgüsü, hüsnü zanlarını efendim izhar etme anlamına gelir. Hüsnü zan da yarın ahirette hüsnü şehadete döner. Ölünce de arkamızdan nasıl bilirsiniz diye, iyi biliriz cevapları gelir diye sevinebilirsin. Ahiret bakımından sevinebilirsin. Bunlar bana şahitlik eder ahirette. Birine bağışlar da Allah beni kurtarır. Bak beni iyi biliyor, methetti beni. Namazda gördüm diyor. Zikir yapıyordu diyor falan falan. Bu sevinmek kötü bir şey değil. Hadis-i şerifte buyuruyor, Allah dostlarını, velilerini, kulaklarını, onları sevindiren övgülerle doldurmadıkça öldürmez diyor. Cümlehumul büşra fil hayati dünya fil ahira. Evliyaullah'a dünyada da ahirette de müjde var ayetinde. Bu ayet, elâin evliya Allah ilâ gavfun aleyhim ve lâ mehsen. Üstü direkt evliyaullah diyor. Kur'an tabiri, Allah'ın velileri var. Bu veliler dünyada da müjde alır. Dünyadaki aldığı müjde nedir? Güzel rüyalar gösterilir. İnsanlara güzel rüyalar gösterilir. İnsanlar gelir derler ki, işte falan zat, işte hocam der, hacim der, neyse şeyhim der, pirim der, seyidim der, neyse. Böyle rüyalar gördüm. O da onlardan sevinir. Mevla diyor ki, müjdedir diyor bu. Rüyalarda müjdeler var. Yani insanlar sana rüyada, Allah Teala rüya gösterir. O rüyada senin makamını gösterir veya senin bir iyiliğin mertebeni gösterir. O adam da gelip sana anlatırsa bundan sevinirsin diyor Kur'an. Bu müjdedir diyor. Ama ne yok? Şımarmak yok. Üzülmemek de elde değil. Üzülmek ümitsizliğe götürmemeli. Sevinmek şımarmaya, sebeplere takılmaya, nefsinden bilmeye, ben yaptım, ben ettim, hak ettim görüşlerine Mevla kızıyor. Senden ya Rabbi diyenleri Mevla seviyor. Feminke vahdeke la şerikelek. Ortağın yok. Şerikin yok, nazirin yok. Tek senden, sadece senden. Felekel hamdü leke şükür. Hamd sana mahsustur, şükür sana aittir. İşte sabah akşam bir kere okuyan gününün gecesinin şükrünü ödemiş oluyor. Duaların kitabında var. Allahümme ma asbaha diye başlıyor. Veyahut Allahümme ma amsa. Bunlar niye yazılıyor? Bunları oku da papağan gibi oku demiyoruz ki. Manasına bakın diyoruz sana. Çünkü neden? O ağzından çıkanı aklın, kalbin efendim hazmetmesi lazım. O zaman bütün nimetlerini bir göz önünde bulundurduğun zaman Allah'ın sana verdiği itibar, şeref, haysiyet, insanların seni methetmeleri falan filan, bunların hepsini nimet sayarsak ma emsâ bi min ni'metin, ya Rabbi bu gece ben de bu akşama hangi nimetle çıktımsa, öyle ya, sabaha rezil olmak var. Ne insanlar akşama vezir, sabaha rezil oldu? Ne insanlar sabah zengin, akşam fakir oldu? O zaman bu akşam bende hangi nimet var? Kendi adıma konuşuyorsam, sen de kendi adına düşünüyorsan onu söylüyor. Ev bi ahadim min halkik. Bak duaya bak. Orayı da gözden kaçırdık. Ya Rabbi sade bende değil. Yarattıklarından herhangi birinde de ne varsa nimet. Yani ben senin adına, sen benim adıma bile okurken burada genel manada feminke vahdeke la şerikelek. Yalnız senden, sadece senden şerikin, ortağın yok. Yaratılmak cihetinden hepsini sen verdin. O zaman felek elhamdülillah ke şükru. Ne oldum? Ben devreden çıkmış oldum. Bunu manasını bilerek okuyan adam daha efendim ben ne mübarek adamım diye kendinden görür mü? Bana ihlası sordun. Met ederlerse şımarma, tenkit ederlerse ne yapma? Üzülme. Ha, şimdi burada tabii mesele nedir? Yani ben üzülmeme geldi değil dediğim şudur. Adam şimdi diyor ki bu hoca bana adam soytarı demiş. Yorumlarda yazıyorlarmış mesela. Ben yorumlara bakamıyorum. Şarlatan diyen var, soytarı diyen var, her şey diyen var. Ben şahsen bunlardan pek üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm nokta şu olabiliyor. Adam benim anlattığım bir şeyi inkar ederse, o adam adına üzülüyor. bana niye sövdü diye değil. Ama bakıyorum manaya, böyle namaz mı olur diyor ya. Zikirle, duayla memleket mi kurtulur? Şarlatan diyor bana. Ben bu sefer üzülüyorum. Neden? Zikir Allah'ın zikri, dua Allah'a yapılıyor. قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın, neye yararsınız de Habibim diye Kur'an'da buyuruyor. Rabbim bütün işleri duaya bağlamış. Tabi sebepler alem demiş. Hem davet hem dua. Hem faaliyet hem dua. Hem zikir hem işte gidip tankların önüne çıkmasaydınız darbeyi önleyemezdik. Önleyemezdiniz. Allah önledi ama sizi sebep etti. Demek ki sade duayla olmuyor. Ağzın zikirli, dualı şekilde gidiyorsun, tankın da önüne çıkıyorsun. Hatta üstüne de çıkıyorsun. Hal böyle olunca sen duaya, zikre hakaret ediyorsun. Bana etmiyorsun ki. Allah'a zikretmeye hakaret ediyorsun. Ben senin namına üzülüyorum. Niye bu insanlar duaya, zikre inkar ediyor? Yani üzüldüğüm nokta da bu. Kendime olandan ekseri artık alıştım. Eskiden biraz etkileniyordum. Şimdi bütün dünya bana sövse, hak olduğumu biliyorsam, ehl-i sünnet itikadında olduğumda şüphem yoksa, Allah'ın razı olduğu yoldayım iman bakımından. Amel bakımından da mümkün mertebe. Mümkün mertebe. Çünkü beşerim, peygamber değilim, günahsız değilim. Ama mümkün mertebe Allah'ın razı olduğu yolda olduğuma inanıyorsam, bütün dünya şu anda bana sövse, zerre kadar gam yok. Gam çekmemem lazım esasen. Çünkü neden? Onların sonu ebedi cehennem olduktan sonra, inkarcıysalar veya kötü yolda bid'atçıysalar falan, muvakkat da olsa cehenneme uğrayacaksalar, itikatlarının bozukluğu nispetinde İmam-ı Rabbani beyan ettiği üzere, bizim itikadımızda bir pislik yok elhamdülillah. Dolayısıyla cennete direkt girme, ilk girenlerle girme ümidimiz var en azından. Ama kaderi inkar etse, alın yası inkar etse, cennete asla ilk girenlerle giremez. Ha kafir olmak şartıyla, tabi kader inkar eden kafir olur. Ama bazı meseleler var, bidata döne çıkar ama kafir olmaz, tekfir edemeyiz. O da itikadının pisliği kadar cehennemde yanmadan direkt cennete gidemez. Bizde ne kadar nimetler var şimdi, biz buna nasıl hamd etmeyelim? Bu Rabbimizden kalbimizi kaydırmıyorsa o kaydırmıyor. Bu adamlar bizden fazla okumuş etmişler, nasıl böyle kalpleri kaymış? Demek ki hidayet Allah'tan. Hidayet yaratmadığı profesör olmakla doğru yolu bulamaz. Evet. Şimdi buyuruyor ki Valem, şunu bil ki evladım diyor. Bu da çok önemli. Enneriya, gösteriş denen mesele, yani bu iş ihlasın tersine riya, gösteriş. Şimdi bu gösterişin diyor, biz diyor ana damarını keselim de ihlası kazanmak için, ihlasa zıt olan şeyleri ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamamız lazım. O zaman tehlike nerede? Bu tehlike riyadan doğuyor. Peki riya nereden doğuyor? Hah! Bak bugüne kadar riya'yı aleyhine çok ayet hadis okudum. Tergib'de bir bahis, değil mi? 4 ay mı sürdü? 5 ay sürdü. İlk bahis ihlas. 50 küsur bu ne hadis-i şerif okudum. Bazı hadisler 1 ay sürdü. Tergib derslerinde. Bütün kitabın konusu ilk bölümü neden bahsediyordu? İhlas. Ama geldik şimdi bak görüyor musun? İmam Gazan Hazretleri diyor ki ihlasın zıttı ne? Riya. Hani buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اَخْوَ فَمَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِ اَشْرِكُ الْاَسْخَرِ Ümmetim namına en çok korktuğum şey nedir? En küçük şirk. Nedir sordular? Riya bu. Er-riyâû. Peki riya nereden doğuyor? Hiç bunu konuşmadık. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ha ilk konuşuluyor bu. Riya yetevelledü doğuyor min te'azîbil halk Allah'ın yarattığı kullarını büyük görmekten doğuyor. Sen şimdi seni gören adama adamın haşa Allah yerine koyup bu adam beni methederse fayda bana verir. Bu adam benim aleyhime giderse bana zarar verir. Düşüncesinde olduğun zaman o seni gören, seyreden adam hakkında bu nereye giriyor? Sen bu noktada gösteriş yapıyorsun. Niye gösteriş yapıyorsun? O beğensin diye ona göre kılıyorsun, ona göre konuşuyorsun, ona göre giyiniyorsun vesaire vesaire. Ama sen onun, affedersin, size ben eski usul konuşayım yani. Ahırda öküzün yanına girerken, mübarek öküz, günahsız öküz. Veyahut bir öküzün veya bir eşeğin yanında namaz kılarken, şu da görse de bir itibarım olsa diye aklına gelir mi? Ama bir zengin görürken aklına geliyor. E şimdi bu zenginin veya bu ağanın veyahut da şu adam itibarlı bir adamın, neyse kimse o, sana fayda vermekte öküz kadar etkisi var mı? Öküz süt veriyor. Peki, sana zarar vermekte öküzden farkı var mı? He? Peki sen öküze gösteriş yapıyor musun? He? Niye insanlara yapıyorsun? Peki, Allah'ın yaratığı olma bakımından, Allah ne buyuruyorsa onun meydana gelmesi bakımından. Peki Allah yaratırsa öküz sana zarar verebilir mi? He? Bir tekme çeker, bir boynuz deşer seni. Peki Allah yaratırsa bir adam da sana zarar verebilir mi? O zaman zararı yaratan kim? Allah-u Teala. Menfaati yaratan kim? Allah-u Teala. Kimde yaratmayı dilerse onu da yaratıyor. O zaman yaratıklar diyorum bak. Diyor ki, riya nereden doğuyor? Yaratılmışları diyor. Yaratılmışları da anlıyorsun değil mi? İnsan demiyor, cin demiyor, melek demiyor. Yaratılmışlar. Yani öküzü de bırak. Ha bu direğe gösteriş yapar mısın? Şimdi camide kimse yok burada. Tek başına geldin girdin. Arkada iki direk var. Önde bir direk. İyi bir namaz kılayım şöyle şu direkler şahit olsun der misin? O zaman üç tane de adam olsa burada direkten farkı var mı? Bir şey yaratamamak bakımından. Yaratamaz ki. Peki niye sen bu adamlar oldu mu gösteriş yapıyorsun da şu görsün bu işitsin diye harekete geçiyorsun da hayvan oldu mu, direk oldu mu, efendim dağ oldu mu, taş oldu mu, niye böyle bir hisse kapılmıyorsun? Demek sende ne var? Allah'ın yarattıklarına karşı bir efendim onları büyük görme hastalığı var. Sanki onlar bir şey yaratabilirmiş gibi. Tabi yaratabilirler desen kafir olursun, onu demiyorsun ama bu gösterişi direğe yapmayıp, duvara yapmayıp, insana yaptığın zaman bir fark mülahaza ediyorsun. Bu fark nereden çıkıyor? Sen ona değer veriyorsun. Ha insana tabi değer vereceğiz, hayvana da değer vereceğiz. O değeri konuşmuyoruz, merhamet edeceğiz. Burada konu ne? Onun sana bir şey yarar sağlayabileceği düşüncesi. Ama yarar sağlayamaz. Peki. Burada sorun buradan kaynaklanıyor. Peki çözümü nereden kaynaklanıyor? Tamam. Mesela Evliyaullah diyor ki, ihlas nedir? Allah'tan gayri ameline şahit aramamandır. Mesela Ebu Osman radıyallahu anh diyor ki, devamlı yaratanı düşünerek yaratılmışları unutmak, görmemek, düşünmemek. Evet. Bu noktada yani Allah Teala zaten kıyamet gününe buyuracak. İnsanlara sevaplarını verirken namazının sevabı, orucun sevabı, zikrin sevabı. İzhebu ile lezine kuntum turavun fid dünya. Dünyada kimlere gösteriş yapıyorduysanız onlara gidin. Onlara gidin fenzuru el tecidune indehum cezaen. Bakın bakalım mahşerde onlar size bir karşılık onların yanında bulabilecek misiniz? Burada gösteriş için adamın yanında namaz kıldın, öbürün yanında zikir yaptın, öbürün yanında tavaf yaptım falan falan. O gördü, bu beğendi bir şeyler. Mevla da ne biliyor, bunlar benim için değildi. Git! Ama ya Rabbi ben senin için yaptım, araya bu da karıştı. Mevla diyor ki, sen bir damla kan karışan sütü kabul ediyor musun? Ben hiç kabul etmem. Şirkten münezzeh olanların en münezzehi benim. O zaman en ehneş şurakâni şirk. Zerre kadar birini karıştırdın, benden alamazsın. Git onun yanında bir alacağın var mı bakalım. O zaman ha direk, ha adam. Direğe gitsen bir şey alabilir misin mahşerde de dünyada? O zaman ha direk, ha insan. Bu şuura erersek riyadan kurtuluruz. Riyadan kurtulunca da ihlas tahakkuk eder. Tabii lafla da olacak işler değil ama yine de sohbet dinlemenin çok faydası var. İnsanın aklına geliyor bazı böyle bir şeyler. Ve ilacu, peki. Bunun ilacı ne şimdi? İhlas, riya ile bozuluyor. Riya gösteriş. Gösteriş nereden doğuyor? Yaratılmışlarda bir etki olduğunu düşünmekten doğuyor. Peki bunun ilacı ne? İlacı, en tera musakkarine li kudretillah teala. Her şeyi, hayvanı, insanı, dağları, taşları, felekleri, melekleri, bütün yaratılmışlar alemleri Allah-u Teala'nın kudretinin tasarrufu altında müsekhar göreceksin. Ne demek ki müsekhar göreceksin? Ve tehsebu anlatıyor, anlatıyor. Yani anlatmasa işimiz zor. Ve tehsebum onları kabul edeceksin. Efendim ne gibi? Kel cemadat. Donuk varlıklar gibi. Yani 10 kişi var, 50 kişi var, 1000 kişi seni seyrediyor, 50 bin kişi dinliyor, 1 milyon dinliyor veya bir kişi görüyor veya hiç kimse yok falan falan. Sen ne göreceksin? Bütün yaratılmışlar aynen hareketsiz donuk cemadat. Demin dediğim işte hacer gibi, şecer gibi. Hacer taş, şecer ağaç. İşte direk, imat, üstuvane, sütun. Tamam. Bunlar neyse hepsi o. Ha 1000 kişi seyrediyor, ha bu direk seyrediyor. Şu anda beni ha direklere konuşuyorum, hani derler ya duvara mı konuşuyorum lan derler. Ha duvarlara konuşuyorum, ha size konuşuyorum. Fark var mı? Niye yok? Çok beğendiniz. Beni çok beğendiniz bu gece mesela. Birkaç bin kişi beğenmiştir. Televizyondan da seyretse 5-10 bini bulur. Hepiniz beğendiniz ama çok beğendiniz. Bir maşallah da demezsiniz tabii. Ayrıca öyle de bir hastalığınız da var. Şimdi çok beğendiğinizden dolayı bana bir fayda verebilir misiniz? Bu gece bana felç isabet edecek olsa Allah muhafaza ya Rabbi. Kurtarabilir misiniz? He? Veya beni izleyenlerden bana uyuz olan, sinir olanlar var. Aleyhime çok adam var. Bunlar acayip sinir oldular. Nefret ettiler falan böyle. Peki bu gece yarın bana beni hasta etmeye muktedir midirler? Canımı alabilirler mi? Evet. Ancak Allah yaratırsa imtihan olsa o başka. O zaman ne oldu? Esma-i Hüsna'daki isimlerin manaları aylarca yazdık. Kitap yapıyorum inşallah onları topluyorum. Bir de izahlar katıyorum. O isimleri doğru anlasan zaten Allah'ı tanırsın. Allah'ını tanısan zaten riya yapmazsın. En-nafi'u fayda veren ancak Allah. Ed-darru zarar veren yani zararları yaratan. Allah'ın ismini doğru okuyacaksın. Sen mesela yılan, akrep ne? Zararlı. Ama Allah-u Teala'ya zararlı diyebilir misin? Haşa. Ne manası bu? Zararları yaratan, zehire öldürme gücünü yaratan kim zehirde? Allah-u Teala. Yılan yaratmadı o. Yılanı da Allah yarattı. O zaman fayda yaratan, zarar yaratan anlamına geliyor. Peki fayda ve zarar yaratan var mı Allah'tan başka? Yok. O zaman sen bütün insanları ne gibi düşüneceksin? Donuk varlıklar gibi düşüneceksin. Donuk varlık olarak demiyor. Donuk varlık dersen o zaman ha insan ha direk. O zaman insan da direk gibi yarın der ki ya Rabbi ben İmam Gazali dedi ki ben direkmişim. Onun için direğe sormuyorsan bana da sorma. İmam Gazali senin o numaralarını yutar mı? Donuk varlıklar gibi diyor. Gibi. Ne bakımdan? Fiyâ ademî sâli râheti vel meşakkati. Sana bir rahatlık da ulaştıramazlar, sana bir sıkıntı da yaratamazlar. Yaratamamak bakımından. Beğenseniz karınız yok. Kızsanız zararınız yok. O halde siz ha varsınız, ha yoksunuz. Ben yine duvarlara konuşmaya devam edeyim. Ha benim size faydam, Allah yaratırsa dinlediğinizden faydalanırsınız. Siz de bana dua yaparsanız, ben bundan fayda görürüm. Ama yine yaratan kim? Senin içine şu cübbeliye bir dua et, sıkıntıları var diye ilham eden kim? Duayı nasip eden kim? Allah-u Teala. O zaman ha varsınız, ha yoksunuz. Efendi Hazretleri ne kadar güzel şey yapardı. İşte kapıda Hacı Musa, Musa Efendi derdim, fakir şey müracaat etti. Şuna bir yardım topla çıkanlardan. Böyle bağırırdı. Sonra derdi ki dur ben teşvik edeyim. Hemen cebinden cüzdanı çıkardı. Parayı da gözü de görmezdi. Parayı da bilmezdi kaç lira. Öyle ki önüne geleni verirdi. Kürsüden derdi ki şunu kapıya kadar götürün. Gönderin yani. Teşvik olsun derdi. Şimdi orada hemen bir şey söylerdi. O kafamda çok yerleşmiş bilinçaltımda. Derdi ki size ne gösteriş yapacağım derdi. Şimdi yani cebinden çıkarttı, para gönderdi falan gösteriş oluyor mu manasında. Ama hem onu teşvik için yapardı. Sünnet diyor. Sahabe de yapardı çünkü. Hem sünnete ittiba derdi, hem de riya bizde oluşma tehlikesi olan riya vehmini izale etmek için derdi ki cennetiniz yok ki beni koyasınız. Cehenneminiz yok ki efendim beni ondan kurtarasınız. Size göstersem ne olur? Göstermesem ne olur? Şimdi bu şuuru o zamandan verirdi. Hakikaten geldiğimiz nokta oraya dönüyor. Yani cennetin yok. Ümitleneyim ki bu beni cennetine koyar. Cehennem senin elinde değil ki sana sığınayım veyahut da cehennemden uzak olmam için senden bir şey beklentiye gireyim. O zaman cemaat gibisiniz. Min muraatim. İşte o zaman ne olur? Sen onları donuk varlıklar gibi görürsen litehlusa ta ki kurtulursun min muraatim. Onlara gösteriş yapmaktan kurtulursun. Çünkü neden? Faydası olmayan, zarar olmayan direğe gösteriş yapıyor muyum? Buna niye yapayım? Ne faydası var bana? Dersin, gösterişten halas olursun. Efendim, kul kullüm min indillah. Yaratılmak bakımından her şey, söyle ki Habibim, Allah katındandır. Sebebiyet ayrıdır. Sebebiyet seni sebep eder, onu sebep eder. Ama o yaratmadan olmuyorsa, hiçbir fayda ve zarar sana ulaştırılamıyorsa, o zaman kimseye gösteriş yapmaktan efendim bir maksadın olmaz. Ve meta ne zaman ki tahsebuhum, sen insanları zannedersin, melekleri sanarsın veya cinleri sanarsın, zevi kudretin ve iradetin, ya şu melek kendi başına gücü var, gelip bana yardım edebilir veya şu cinle anlaşırım, bazı cinciler var, cinlerle de görüşüyorlar, bir şey diyor, bu cinden ben yardım alırım şeklinde. O melek olsun, cin olsun, beşer olsun, insan olsun, sen onu kudreti müstakil olan, iradesi özel olan, kendi başına isteyip yapabilen bir varlık olarak görüp görüştürdüğün zaman len yeb'ude anker riya'u, senden gösteriş hastalığı asla uzak olmaz. Anladın? Çareyi bulduk değil mi? İlacı bulduk. Devamlı benim bu direkt meselesini aklınıza getirin. Ben de getireceğim bundan sonra. Böyle içime bir şey gelse, ya millet seni dinliyor, yok şurada sağdan baktılar, yok şurada tavafta beni gördüler, aa falan hocam falan. Hemen aklıma ne gelecek şimdi benim? Kabe'nin direkleri onlardan daha faydalı. Değil mi? Kabe ahirette ne yapacak? Şahitlik yapacak. Onun garantisi var hadiste ama senin şahitliğin geçerli mi? Onun garantisi bile yok. O zaman Kabe'nin Rüknü Yemanisi Hacerül Esved'i o tavaftaki 100.000'den 1.000.000'dan 1.000 kat daha faydalı. O görsün. Allah'ın huzurunda şahit edeceği hakkında hadis var hiç olmazsa. İnsanlar da birbirine şahitiz ama ne belli özelde senin şahitliğini Allah kabul edecek mi? Senin sıfatın tutuyor mu? Bundan dolayı şimdi eyyüel veled devam ediyor. Burada bir mevzuyu bitirdik. 19. nasihata geldik. Elhamdülillah bir yere getirdim sizi ha, merak etmeyin, ortada bırakmadık su. Ha. Şimdi çünkü neden? Ders bayağı şey oldu, vakitte dar. 19. nasihat, acayip nasihatleri var. Çok önemli, haftaya inşallah okuyacağız. Ondan sonra 8 nasihat daha, ahirette pişman olma, bak diyor 8 tane daha nasihatım var. Böyle peş peşe nasihatleriyle bitireceğiz inşallah. Rabbim okuyup dinleyip amel etmeye cümlemizi muvaffak eyleye. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Ha. Şimdi derginin son sayfası 96'da. Dedim mi size bilmiyorum ama sabah namazından sonra 7 kere okunsa 70 tane belayı def ediyor. Bu da kolay bir şey. Fakat çok önemli bir şey. La havle ve la kuvvete illa billah. La hilete ve la ihtiyale ve la melce ve la menca minallahi illa iley. Yani 7 kere okunması da çok, ama çok acayip bir şey. Yani ne gücüm var, ne kuvvetim var, ne çarem var, ne hilem var, ne sığınağım var, ne kurtuluş yerim var, ne barınağım var. Ancak Allah ile olur. Allah'tan gayrinden medet yok. Güzel bir mana. La havlenin uzunu yani. Bu 7 kere okunması halinde efendim mutlaka 70 bela ne demek ya? Taberani hadiste rivayet ediyor. 70 bela ne demek biliyor musun? Yani başımıza gelmek üzere yönelmiş. Çünkü Allah'ın kaderinde nasıl? Dua yaparsa, bu dua yaparsa şu bela kalkacak. Yapmazsa inecek kafasına. Mevla'nın kaderi hep böyle. Ama yapıp yapmayacağını ezelde biliyor. O ayrı dava. Ama şartlara bağlamış, dualara bağlamış. وَلَا اَزِيلُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُ Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Duadan başka hiç la efendim illet dua ve la etfeul bela illet dua. Belaları ancak dua savuşturabilir. Anladın? Füzen, savuşturucu füzen olsa, duan yoksa füzen işe yaramaz. Dua ile birlikte olursa Mevla sebeplerini yaratır. Mutlaka Mevla'ya yalvarılacak. Bu dua 96. sayfede la havle ve la kuvvete duası. Şimdi en mühim mesele şu, size ben birçok şey öğretiyorum. Sonra onları amel etmiyorsunuz, sonra onları ihmal ediyorsunuz, unutuyorsunuz. Sonra başınız sıkışıyor, bana diyorsunuz ki dua et, ya tamam birbirimize dua edelim. Ama periz hastanın işidir. Yani kendi derdini, efendim, sıkıntısı, senin sıkıntın beni o kadar sarmaz. Ne kadar sarsa da. İnsan kendi sıkıntısıyla hasbihal olur. Onun için duayı kendinizin yapmanızda çok önem var. Zikirleri. Başınızda sıkıntılar var. Benim de sizin de. Mesela ben bunu yaptım, hem de uzunlu yaptım. Senelerdir yapamıyordum. 5-6 sene evvel bu FETÖ ilk bana saldırdığı zaman, efendim bütün Türkiye'ye yaydığı zaman uydurma kumpasları, kasetleri. Ben bunu yaptım mesela. Ama yaparken kabul eserini gördüm. Sonra dedim bir istihare yapayım, tefaül yapayım. Kur'an-ı Kerim'de şey okudum. Baktım estağfirullah men cabil hasenati felehu hayrun minha. Kim bir güzel amel işlerse yaptığım zikir ya 100 kere okunuyor sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan. Kim bir güzel amel yaparsa felehu hayrun minha ondan hayır bulacaktır diyor. Aynı ayet ilk ayetten mana alabiliyoruz tefaülde Kur'an istiharesinde. Sağ sayfanın ilk ayeti. Tabii duaları var, şeyleri var. Herkes yapamaz öyle aç değindirme haşa fal kitabı gibi açılmaz. Onun önce okunacakları var, zikirleri var. Ve min fez'an yevmeydin aminun. Öyle bir panik ki millet intihar eder yani. O kadar uydurma şeyler seni aleyhine düzmüşler. Varan bir, varan iki, varan üç. Hepsi palavra. Al da sana FETÖ varan dört. Gördün mü varan dördü şimdi? Efendim, onlar diyor o gün paniklemekten emindirler. Yani Mevla diyor ki dostlarım paniklemez. Yani hasene getirenler, hasene, güzel amel, salih amel, zikir. Panik yok diyor ayet. Bir rahatladım, bir şey yap. Ama ne başkası olsa millet intihar ediyor. Allah Allah. Hiçbir şey yok elhamdülillah. Öyle sohbetlere de devam ettin mi? Flaşa da devam ettin mi? Hapise girene kadar, son haftaya kadar devam ettin mi? Başkası olsa insan içine çıkamaz. Ama çünkü benimki uydurma, tutmaz. İki, Allah'ım var benim Celle Celaluhu. Ben Allah'ıma yalvardım. Mahkemelere gidip yalvarmadım ki. Emniyetlere, Gayrettepe, Mahirettepe'ye yalvarmadım ki. Zaten Gayrettepe'ye gitsen yine onun adamları. He? Hacettepe'ye gitsen yine onun adamları. Bütün tepeleri tutmuşlar. Biz ne yaptık? Allah'ımıza arzu halimizi verdik mi? Panik oldu mu? Başımıza bu kadar olay geldi. Ondan sonra ne kumpaslar, ne dosyalar, ne hapisler. Panik var mı? Bir sene sohbet devam ettim mektuplarla. Elhamdülillah. O zaman dua, dua, dua. Belaları kaldıracak. Ben o zaman bunu yapmıştım. Şimdi bu duayı size ilk olarak yazdım. Daha hiçbir kitabımda yok. Ki kaynaklarını verdim. Büyük velilerin duası. Mukatil İbn-i Süleyman radıyallahu anh diyor ki İsa aleyhisselam ölüleri hangi isimli şerifleri zikrederek diriltiyordu? Dirilten kim? Ama Allah sebep olarak ona diriltme sıfatını vermiş. Şu Kur'an'da da yuhyil mevta, ölüleri diriltiyor diyor yani. Peki hangi kelimeleri okuyor yani Allah'ımızın isimlerinde? Hangi isimleri zikrediyor? İmam Mukatil diyor ki 40 sene aradım, alimleri dolaşıyor. Ki o zamanki alimler yani, 1200 senelik iş. 40 sene bir bu isimleri aramak. Siz şimdi bedava dergide buldunuz ya, onun için hiç okuyacağınız yok yani. 40 sene aradım, aradım. Sonra Evliyaullah'tan bizzat rastladım. Bu isimleri buldum, öğrendim. Şimdi bu isimler Mukatil İbni Mücahit, bu da ayrı bir zat. Diyor ki, her kim sabah namazından sonra, Mukatil İbni Süleyman var, Mukatil İbni Mücahit var, Mukatil İbni Hayyan var. Burada isimleri de hep Mukatil'le hikmetse, bu rivayet edenler. Mukatil savaşçı demek. Yani isim olarak. Ama Allah Teala işte o zatların, o dostların bize öğrettiği bu ismi şeriflerle bugün de batıl ehliyle mücadeleyi kazandıracak bize inşallah. Anladın mı? Geçen hafta yapabildim. 6 senedir yapamadım hiç. Geçen hafta yaptım. Bid'at ehlinin, ehli sünnet dışı muhalif itikat yayanların helaki için yaptım. Elhamdülillah. Yapana kadar rahat değildim. Yaptırılmıyorsun. Kabul olunması meselesi var. Ne zaman kabul olunacak, o zaman nasip oluyor. Anladın mı? Şimdi, benim derdim din. Adam bana sövmüş, kahrolsun. Yapmam. Yarım saat ne uğraşayım onun kahrolması için? Değil mi? Böyle bana sövmüş, paramı çalmış falan, onlara böyle ismi şerif okumak ayıp bir şey yani. Biz din için, davamız din, vatan, ehli sünnet. Böyle öbür türlü. Ha siz kendiniz için yapabilirsiniz. Çocuğun olmuyor, olması için. İşin yok bulman için, eşin yok bulman için. Hanımın huysuz düzelmesi için. Veya kocan huysuz. Kadıncağızlar ne mübarek kadınlar var. Kocaları berbat. Düzelmesi için. Düzelmesi için. Çocuğun bozuk, düzelmesi için. Herkesin dertleri var. Borçları var, sıkıntıları var. Millet dayanamıyor yani. Memleket zaten şey üstüne, efendim, bela üstüne bela geliyor devamlı. Şimdi diyor ki bu mübarek zat, her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri 100 kere okuyarak Allah-u Teala'dan bir hacet, öyle 5 tane 10 tane niyet tutmayacaksın. Bir niyet. İsterse Allah-u Teala ona mutlaka o dileğini verecek. Ama dileğini verecek demiyor. Dikkat et, geçiş yapıyor. Eğer diyor bunu yapar da, yani dileğini verecek demiyor. Her kim bu ismi şerifleri 100 kere okur da haceti gerçekleşmezse, mukatilin diyor, yani kendisi için, mukatilin ölüsüne de lanet etsin, dirisine de lanet etsin diyor. Çok büyük garanti var ha. Hala ismi şerifleri arıyorsunuz. Bense ne hazineler yazıyorum ya. Ya çok iş bitirmeniz lazım, mübarek. PKK'nın bitmesi lazım, PYD'nin bitmesi lazım, FETÖ'nün bitmesi lazım, vatanın kurtulması lazım, ehl-i sünnetin izzeti lazım, hakim olması lazım, itikadın düzelmesi lazım. Değil mi? Mekteplerde düzgün bilgilerin verilmesi, yani çoluk çocuk mahvoluyor ya, millet cehenneme gidiyor sel gibi. Yahu, niyetlerinizi güzel becerin. Anladım. Bunu okursanız, eğer diyor, Mukatil İbni Hayyan'dan da ayrıca nakledilmiş, efendim, Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya kadimu, ya kaimu, ya daimu, ya ferdu, ya vitru, ya samedu, ya ehadu, ya vahidu, ya hayyu, ya kayyumu, ya halimu, ya zel celali vel ikram. Kaç kere okunacak? Bu bir oldu. Anladın? Bu bir oldu. Allah'ımızın isimleriyle başlıyor. Çok yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet yok, hiçbir günahtan dönüş yok. Kadim varlığının başlangıcı olmayan, kaim her şeye murakip ve gözetici olan, daim ebediyen var olacak, fert tek olan, vitir bir olan, samet kimseye muhtaç olmayan, ehad vahid tek, bir, ortağı yok, şerik yok, nazir yok, misli yok, hay diri olan, kayyum her şeyi ayakta tutan, halim acele etmeyen, ya zel celal vel ikram, celal ve ikram sahibi, manalarını mülahaza üzere. Tabii ki siz o okurken hep her birinin manası direkt kafanıza gelmeyebilir. Ama genel manada ismi şeriflerin manasını mülahaza ederek, düşünerek, tefekkür üzere, huzur üzere, huşu üzere. Dünya kelamı konuşmadan, bu isimle oturarak, sabah namazından sonra Ayet-el Kürsüleri okudun, tesbihlerini çektin, duaların, vitlerin, işte ne okuyorsanız şeydallah, kulü merkez bir vitleriniz vardır inşallah. Okuyacaklarınızı bitirdikten sonra dünya kelam konuşmadan 100 kere okunmaksız durumunda eğer istediği olmazsa ölüme de lanet etsin diyor, dirime de lanet etsin diyor. Bu isimlerle İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu diyor ya. Allah diriltiyordu. Ama bu isimlere bağlamış. 40 sene aradım da topladım diyor. Rivayetleri. Ben de burada birkaç rivayeti cem ettim. Çünkü birkaç kitapta var, birinde o ismi yok. Birinde o isim yok. Ben ne yaptım? Garanti olsun diye isimlerin tümünü cem ettim. Ancak zalime yapılan kahhariye bedduasında sana zulmeden biri varsa onun helaki için o biraz 2-3 tane ismi şerif ilave var. Bu kaynaklar onun hakkında değil. Bir dahaki aya yazılacak o da inşallahurrahman. Onu da ayrı kaynaklarla yazacağım. Ama bu her murad için, her hayırlı istek için olabilir. Yani tabii ki bu da bir zalimden kurtulmak için o da olabilir bu. Çünkü her hayırlı muradın için olabilir ama zalimin kahri için özel birkaç isim daha. Ya senede men la senedele. Mesela ey dayanağı olmayanların senedi olan Allah. Yani ya Rabbi kimsem yok. Zulme uğradım. Dayanağım sensin. Şeklinde birkaç ismi şerif sıfatı şerife eklenmiştir. Onları da bir dahaki ay çıkar inşallah. Dergiye sahip çıkın. Efendim, abonelikleri tazeleyin. Sıkıntıları var. Hizmetlerin yürümesi için, bu sıkıntıları aşması için inşallah okuyun, okutun, insanları haberdar edin. Benim kıraatimi işte böyle Hatmi Şerif halinde yaptılar. 30 cüz Kur'an-ı Azimüşşan Hatmi Şerifi. Bu da hediye ediliyor. Lale Gül tarafından. Bunun efendim sorarsınız, öğrenirsiniz. 30 cüz bunun içinde yani. Tamamı, Kur'an-ı Azimüşşan tamamı. Allah Teala dinleyenlere de bize arkadan bir Fatiha okumalarında nasip eder. Arkamızdan kalır inşallah. Hazreti Kur'an'ın efendim devamlı tilavetini Allah Teala evlerde, ocaklarda dinlenmesini nasip eder inşallah. Bizi de yad etmelerini, bize dua etmelerini nasip etsin Fazl-ı Kerem'iyle. Bunda görüntü yok. Görüntüsü sırf ses olarak Hazreti Kur'an'ın tamamıdır, Hatmi Şerif'tir. Lale Gül'den bu ustada bunun hediyesi, hediye ediliyor yani zaten. Bir para mukabilinde değil. Bilgi alırsınız inşallah. Rahman. Kardeşlerimizden yine vefat edenlerden Erol, Osman, Ramazan, Hamza, Ahmet, Ömer, Bedrettin, Ekrem, Kerem, Abdülkadir, Veli, Hasan, Yunus, Mustafa, Hüsnü, İzzet, Mehmet, Uzeyr, Nihat, Murat, Fahri, Adnan, Hadice, Mediha, Türkan, Fatıma, Adviye, Saliha, Şükran, Zeki, Esma, meyyit ve meytelin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, bu şehadetlerden hasıl olan ecr-i mesubatı fazl-ı kereminle kabul eyleyip isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ervahını hediye eyledik şu saatte vasıl eyle. Kabirlerini pür nur eyle, istirahatlerini müzdad eyle, azapları varsa cuma gecesi hürmetine def orafı izale eyleyip, bu zikirlerin nurlarını mahşer sabahına kadar azapları engelleyecek şekilde nurlarını baka eyle ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين. Bir de Ahmet Yesevi Derneği, kısaca Hayder oluyor. Esasen Hayder. Hay Allah'ın ismi de Celle Celaluhu. Hoca Ahmet Yesevi ya, Hayder oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ismiyle müsemma derneğimiz, Allah hayırlarını, hizmetlerini daim eylesin. Kurbanla ilgili de 3 kıtada kurban kesileceğini ve 3 kıtadaki fakir fukaraya geçen sene de olduğu gibi dağıtılacağına dair efendim kampanya başlatmışlar. Bu hususta da bilgi alırsınız. 0212 alan koduyla 923 1923 numara bu. Bundan da bilgi alırsınız. Ben hayra delalet eden hayrı yapan gibidir. Ben delaletçiyim. Yani ilanları duyuruyorum. Allah Teala salih amellerinizi şimdiden fazl-ı keremiyle kabule karin eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyil aliyil vâb. Elhamdülillâh rabbil alemin. Vessalâtu vesselâm. Alâ seyyidil murselîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme enselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme enselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Ve na'udü bike min şerri ma esta'âzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstâ'ân ve aleyke'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna nes'eluke min el hayri kullihi âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu mâ lem na'lem. Ve na'udü bike min eşşerri kullihi âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu mâ lem na'lem. Allahümme mâ kaddayte lenâ min kaddâ fec'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve hayyi lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbena âtimim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Tayyip Bey'in, Başbakan'ın vesaire hükümet ricalinin Ya Rabbi şu anda bu FETÖ'den tamamen ortalığı temizlemek için her tarafı birden ele aldılar. Tabii bu çok zor oluyor, sıkıntılı oluyor. PKK bir yandan kaldırdı başını. İşte IŞİD bir yandan bekliyor. Böyle sırayla bunları dünyanın gavurları üzerimize sürüyorlar. Sen devlet ricalimize yardım eyle ya Rabbi. Nusrat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların nasıl bitirileceğini ilham eyle ya Rabbi. Hayırlı müsteşarlarla istişarelere muvaffak eyle ya Rabbi. Bir an evvel tatbikatlarını bitirmelerini nasip eyle ya Rabbi. Sen en kısa zamanda şu memleketin huzur ve sükunete, sekinete kavuşmasını bize göster ya Rabbi. İç ve dış düşmanların tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Dertlerine düşür, bizimle uğraştıracak vakit bırakma ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ehl-i sünnete göre Nakşi tarikatımızda devlet ricaline dua çok önemli bir vazifedir. Onun için kurban olduğum bu cuma gecesi hürmetine, Habibim bereketine sallallahu aleyhi ve sellem bu yöneticilerimizi en hayırlı kararları alıp tatbik etmeye muvaffak eyle. Amin. Rızana muvafık amellere muvaffak eyle ya. Amin. Sen onlara bu işi becerttir ya Rabbi. Amin. Yardım eyle, destekle. Suikastlardan muhafaza eyle. Amin. Bize bağışla ya Rabbel alem. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren elhamdülillah rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için essalatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillah rabbil alamin. Devletin, hükümetin bu savaşı bir an evvel kazanması için dergideki 10 kaf bulunan 5 ayet-i kerime çok önemlidir. Allah Teala kaç ay evvel bu aylara nasip etti. Bu 5 ayet size yazılmıştır. Mutlaka o 5 ayet altta duaları var. 5 ayetin her birinde de 10 tane kaf harfi var. Ve peşlerinde de Allah'ımızın kaf harfiyle başlayan 10 tane ismi şerifi var. Anladın mı? Ya kadimu, ya kaimu gibi. Ya karibu, ya kabilet tevbi, ya muktedir. Baş harfi mim olsa da içinde kaf geçiyor. 10 tane ismi şerif var. Bütün Evliyaullah harpleri bununla kazanmış. Bütün Osmanlı meşayih, sultanlar bununla kazanmış. Siz de bu devlete, hükümete destek için her gün okuyun. Bu 5 ayet-i kerimeyi duasında yapın. Niyetiniz de Tayyip Bey muhafazası, etrafın muhafazası, suikastlarının önlenmesi ve bir an evvel bu savaşı vatanımızın, milletimizin kazanması için inşallahurrahman. Gevşemeyin, dualara, zikirlere devam edin. Mutlaka dua ordularından olun. Allah dualarınızı kabule karin eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülüke ya rabbel alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin, sahabetinin, silsile-i meşayihimizin, efendi babamızın, İsmet babamızın ve bugün isimleri okunan şehit asker polislerimizin ve meyit ve meytelerimizin ervahı için el Fatiha.